fiecare din David, profeția s-a împlinit. Căci noaptea robiei pământul nu-l va mai umbri. Acum e un prunc într-o iesle, dar planul este deslușit. Va crește să poată spune cuvintele vieții în lume, și oricine crede în el va trăi. Mi s-a născut Mântuitor, El este Domnul.